Ez a tökéletes alkalom a kávézásra. Csacsak! Bon Jovi megmentette egy ember életét. Magyar Péterről megint írt egy számot a titokzatos rapper. Boldog napszakot mindenkinek! Végre kabátban jöhettem, Ádám. Aj, most ez lesz fél évig. Tegyük fel a kérdést, ami mindenkit foglalkoztat. Esernyővel jöttél már, Ádám? Nem. Esőkabátban? Uh-huh. Hát kabátban. Most már nem csak esőkabát kell, kabát is. Mert 10 fok lesz este. És a kabátra felvetted az esőkabát? Hát van ráírva eső a kabátomra, hogy valamit csinál a vízzel. Bepergeti. Előbb költöznék ki emiatt, mint a kormány miatt, hogy egyszerűen az életem felét ilyen szutyok időbe kell átélni. Nem elég gyors a globális felmelegedés. 8 hónap kis szürke idő szerintem, mennyi kell? Nem kell. Az vissza fogsz nézni az életedre, és azt mondod, bázeg, azt nagy részét ebben a szutyokban éltem le. Aztán majd úgy döntsék, hogy melyikre gondolsz. Azt kellett volna kérdezni a Puzsérnak a Marcitól, hogy felkészült-e arra, hogy, hogy megöregedj a rossz időben. Igen. Az rossz időben öregedtél meg az Orbán rendszerben. Ez volt az élet. Milyen lehet olyan helyen élni, ahol... Mindig süt a nap. Hát igen. És mondjuk ilyen 28 fok van télen. De az nem jó, mert akkor meg nyár elviselhetetlen. Valószínűleg ebben, hát igazából Kalifornia, nálunk is ugyanúgy. Kalifornia meg Miami ott mondjuk azért nem olyan, mint Dubaj, hogy 60 fok van. Én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy mondjuk, hogyha Szicíliát megnézed, ahol ilyen 24-25 fok van mondjuk télen, lehet, hogy az lenne, hogy maximum, vagy nem, lehet, hogy 15-re is lemegy, és akkor kabátban kell kimenned mondjuk, mint most. Hát, nem tudom, hogy többet sütelna. Biztos, hogy meg tudnánk találni az ideális helyszínt erre, hogy hol lehet most a legjobb élni. De az a gond, hogy ugye a globális felmelegedés miatt, klímaváltozás miatt ez is el fog baszódni, és majd kereshetjük az új helyet a klímaháborúk során. Meg az a legjobb, ilyenkor jön a tél, minden lassabb, gyerekeket sokkal több ruhába kell öltöztetni, meg magadat is, nem lehet csak úgy kimenni pólóba, azt mész is. Más idők ezek. Mindegy, ez a munka ideje. Azt mondom mindig. Meg a nyár is az volt sajnos. Ez... Ilyenkor nem mész sehova. Koncertek sincsenek, jó, klubkoncertek vannak, arra el lehet menni. Azok legalább hangulatosak, de hogy így inni már nem megy az ember, mondjuk máshogy csinál egy csomó ember össze, azért nem igaz. Ja, persze, azt nem szeretem, hogy ha már ilyen szutyok idő van, akkor legalább télen ne kelljen kimennem külföldre, hogy a gyerekeknek havat mutassak, az segíteni. De hát mindenből a legrosszabb. Hát igen, ezek furcsa évek most. De lehet, hogy idén már lesz hó. Szurkoljunk. Hó és napsütés. Most kell annak a hangyának lenni, aki gyűjtögeti majd. Jelen, a habat? Nem az. Az nyáron dolgozott. Ja, igen, ezt már elbasztuk. Vannak ilyen tanulságos mesék. Az izét sem. Van az a nyúl, tudod? A teknős? Nyúl meg a teknős, ezt nagyon sokszor elolvastam. Ezt nagyon tanulságosnak találtam. Nem annyira. Miért alszik el? Lassan, de biztosan odaérsz. Hát gyorsan odaért volna nyúl, csak lefeküdt aludni. Az volt a hibája, nem az, hogy gyorsan ment. Aha, tehát egy nyúl egy teknős mentalitással. Vagy ez nem is nyúl mentalitás, hogy lefekszik aludni, hanem ez csak hülyeség. Miért nem az volt nem akkor a tanulság? Én is hiszek a lassú építkezésben, de hogy itt nem éreztem annyira. A gólya meg a rókát ismered, amikor így nem tudott enni a tányérjából, mert lapos volt. Vagy az a már ne is fárasztott. Micsoda? Ja, a varjú és a róka kedvencem. Amikor károg és kiesik a szájából a sajt. Na jó. Jó, van ez így. Emlékszel, hogy volt a Fridiben egy nő, aki a spiri dolgokról beszélt. Igen, és a Fridi ez azért nem annyira tűnt. Elégedett, nem? Hát úgy szkeptikusnak tűnt, amit szerettem. De igen, az a nő, az azért néztem, mert benne van ebbe a szektába, hát inkább szkembe már úgy mondanám, de ez ilyen, nagyon sokan benne vannak itthon. Én ezeknek a szakértője vagyok, és ez melyik szekta? Melyik is, amiben nagyon Szkemta. Sokan... Melyik szekta ez, amiben sokan benne vannak, és csak ilyen kézrátétele gyógyítanak? Én nem tudom, nem én vagyok a szakértője. Hát... Már annyi van, hogy nem, segítenek itt, remélem a chaten. Access Bar. Köszönöm. Access Bar! Tényleg! Az öreg Access Bar. Access Consciousness. Azaz. És akkor egynapos képzés. És már fogadhatod az embereket. Hát most a Fridinél feltűnt valami más hasonló téma, és gondoltam, hogy nézzük meg, csak így gyorsan. De ez mi ez a videó? Te külön szakértője vagy ennek. Amúgy tényleg, ez több szinten is Facebook videó. Facebook videó sajnos. Ez egy AI videó. Köszönöm szépen. Szerintem ez már egy jól sikerült AI videó. Én csak összét, az ánkeniségét éreztem, és amúgy, hogyha tovább nézzük, akkor már kurva egyértelmű lesz. Mindenkit, aki hagyományos módon próbálja kezelni az ízületeket, komplett idiótának nevezett, és nyilvánosan elítélte a modern kezelést. Hogy igen, valószínűleg ezzel már át lehet verni a figyelmet. Miről szól ez? Miért terjed? Szerintem vagy azt a tablettát próbálja reklámozni, amiről ott a konzsuzsa beszél benne, vagy csak egy szórakozás. Én nem tudom elképzelni, hogy mi lesz. Mert itt, ha mindenki, tényleg egy-két év múlva mindenki minden, bármilyen videót le tud generáltatni bármilyen emberre, bármit a szájába adhat bárkinek, és eddig is az egyértelmű Photoshop, egyértelmű fake news, egyértelmű álhíreket elhitték az emberek, a Facebookon osztják, sőt, vannak pártok, akik ennek a farvizén 5-6%-ot is tudnak szerezni. Ez az álhír, ez szerintem borzalmas nagy probléma manapság, és nekem ez nagyon rémisztő. És ha ezt ezekre a sok ember, aki mindent elhisz, és amúgy tényleg a legordasabb hazugságot is már tovább oszt, hogyha beleillik a világképébe, amit ugyanúgy az álhírek alakítottak ki valamennyire. Ezekre szabadítod rá az AI videókat, ahol bárki szájába bármit beleadhatsz, ez valami kegyetlen Mad Max lesz az internet. Amúgy Ádám, teljesen igazad van, és azt tudom hozzáfűzni. Két év múlva, valaki csak így fogja az internetet, és így puff, ennyi. Ez az internet, ez kezdjünk egy újat. Én nagyon félek, hogy itt őrület lesz amúgy. Szerinted a nyugdíjasok nem fogják osztogatni az izéket, a borzalmasabb, nem borzalmasabb dolgokat? De most is teszi. Még jobban terjednek, még hitelesebbnek néznek ki, még kevésbé tudják megkülönböztetni, majd videók emberekről, bárkiről generálhat pornó videókat, akár kiskorúakról is. Szörnyű nagy káosz lesz szerintem, hogyha nem csinálnak valamit ezzel. Egyetértek, és annyival egészíteném még ki Ádám, amit mondta, hogy nem csak 5%-ot lehet összegrindolni fake newsból, álhírekből és félelemkeltésből. Úgyhogy nézzük meg, mit csinál. A kétharmadot is? Igen, nézzük meg, mit csinál az a héten, aki ebből kétharmadot grindol. Jó, van ez így. Heti Propi. Jaj, jön a Heti Propi. Nem is kellnek nekünk külön csinálni. Magyar Péteres hír az annyira jó, annyira várom, hogy odaérünk. Sajnos, hogy át kell rágnunk magunkat néhány dolgon. Elütött hadházi! Heti Propi. Elindult a teljes orosz flotta. Moszkva félelmetes üzenetet küldött a nyugatnak. Ez a teljes orosz flotta? Akkor annyira nem fél. Ez nem a teljes orosz flotta. Most úszik a Dunán föl, és most rettegünk. Nem. Az oroszok hadgyakorlatot tartanak. 30 éve nem volt ekkora hadgyakorlat, amit most csinálnak. Így nevezik most már háborút, nem speciális katonai hadműveletnek? De az hadgyakorlat? Ez a haditengerészet hadgyakorlat, és 30 éve nem volt ekkora haditengerészeti hadgyakorlat. Az orosz flottáról ugye a háború során kiderült egymás, amikor például elsüllyedt a Moszkva. Ugye például azért sikerült elsüllyeszteni a Moszkvát, mert a védelmi rendszerei közül a 90% nem működött. Ki volt lopva, nem? Hát gyakorlatilag igen, és úgy küldték ki a tengerre, a háborús övezetbe, hogy gyakorlatilag egy úszó ilyen rakétaplatform volt, és a védelmi rendszerei azok ki voltak ütve. Például az volt az egyik kedvencem, hogy volt ilyen hat ilyen iszonyú gyors tüzelésű, ilyen kiskaliberű ágyú, és akkor az abból egy működött, mert a többit szétszették, hogy ezt az egyet össze tudják rakni, hogy működjön. Ez volt a zászlós hajó ott a Fekete-tengeren. Volt a radar, hogyha be volt kapcsolva, akkor nem működött a kommunikáció a hajón belül, és a tűzoltó készülékek azok el voltak zárva, hogy ne lopják el. Ez olyan, mint a BKV, hogy nem működik a klíma, hogyha megy a busz. Úgyhogy igen, ez volt ugye az zászlós hajó a Fekete-tengeren, hát majd valószínűleg le fogja hozni az Origo, hogy ettől mindenki belecsinált a gatyájába. Akkor orosz flotta, akkora dolgokat csinált, például manőverezett. Mm. Ami amúgy szerintem tegnap nem kell leírni, meg kinevetni az orosz hadsereget, meg a haditengerészetet, de azért látjuk, hogy nagyon nagy problémák vannak, és folyton ezt erről cikkezni, hogy mennyire félnünk kell, ez lehet, hogy félelemkeltés. Gulyás Gergő bejelentette. A kormány jövőre munkáshitelt vezet be. Még tudod, mi hiányzik az embereknek, az elszegényedett embereknek? A hitel. Szerintem ez nem rossz koncepció, de miért kell munkáshitelnek nevezni? Nem, mint a diákhitel, csak a szakmunkások részére van. Miért nem lehet szakmunkás diákhitel? De oké, okay, munkáshitel. De akkor nem veheti fel mondjuk a... Ki? Hát egy átlag munkás. Nem. Szakmunkás képzőbe járt emberek vehetik fel, úgy tűnik. Jó, de hát akkor tényleg megtévesztő. Az emberek örülnek, hú, de jó munkáshitel. Vagy mire gondolsz, hogy aki betanult egy gyárban, és akkor úgy... Hát aki már ott van 50 évig. Aha. És azt mondja, hogy munkáshitel. Ezt nekem találták ki. Oda van írva, hogy nem csak szakmunkások számára érhető el. A cél az, hogy egyszerűen gyorsan juthassanak kedvezményes hitelhez azok, akik már 17-18 éves koruktól dolgoznak, és éppen ezért a diákhitel nem áll rendelkezésére. Szerintem ez azért összezavaró, mert a diákhitel az nagyon sokak számára ugye nem áll rendelkezésre. Hol lesz ez elválasztva? Majd megcsinálják okosan, mint szokták. Átgondoltan. Értem. Mint a katát megszüntették. Mint a telefon elvételt. Már rengeteg sztori van, ahogy lopták, törték a telefonokat, meg minden van. Vannak érdekes dolgok. Igen, én azon akadtam itt fönn, hogy ugye ezt lehet, hogy inkább azért is be kellett volna mondani a négy között az elején, hogy a baloldal munkáshitelt vezetne be, vagy nem tudom, és akkor ez így milyen rosszul hangzik, nem? A baloldal bevezetni a munkáshitelt, de itt meg valójában... Hát, ha így mondod, én is félek. De hogyha meg azt mondom, hogy indul a munkáshitel, akkor már sokkal jó. Baloldal aznak, hogy ez a baloldal, a jobboldali értékek, a baloldal. Nem mondtam a senki. És, de hát ez van egyfolytában, ez van kommunikációban. Magyar Péter, a baloldali politikus... Nézd, itt van egy kis érdekesség a kép alatt. A szilikózis egy gyógyíthatatlan tüdőbetegség, amit a tüdő progresszív zsibbadását okozza, amit a frissen tört kovasav belélegzése idéz elő. Sok iparág dolgozója van kitéve a szilikózisnak, például a bányászok, a fazekasok, a cementtel dolgozó munkások, és mostanában a műkővel dolgozó munkások. Köszönjük szépen. Origo. Ezt írt az Origo a munkáshitel alá. Akkor azt kapja, akinek szilikózisa van? Top 20 az idei nyár legforróbb, legvadítóbb bikinis képei magyar sztárokról. Igen, azt hiszem, eleget beszéltünk már komoly dolgokról. Lássunk csöcsöke. Ez az Origo összeszedte Szabó Zsófi. Holvaj Reni az, akiről mindig posztol az izé... Nem tudom melyik. Nem, az az Opic Barbie. Jó, tényleg jó. Ördög Nóra, Tücsi. Okay. Tücsi. Robin Tréka. Ebből majdnem ismertem párat. Ocella Eszter. Őt nem tudom ki. Ő a TV2 sztárja, ahogy látom. Cibolya Nikolett? Persze, Cibolya Nikolett. Nem tudom. Hava. Ki ne ismerné. Hava. Én ezt még nem hallottam még. Next Top Model Hungary. Lara. Nem nagyon fiatal. Palvin Barbie, hát ő szokott kirakni ilyen képeket, mert modellként dolgozik, igen, előfordul. Berki Mazsi, igen. Egy jacht? Egy jacht. Nem biztos, lehet, hogy egy katamarán látod, ott vannak olyanok is a háttérben. Itt az Isten a dolgát. Köllő Babett, igen. Détár Enik, Daniella. Okay. Donatella. Oké, mindegy. Sidney Van Den Bosch. Figyelj, őt sem ismerem annyira, de a nevét megjegyeztem, mert menő neve van. Meg ő influencerből lett. Igen. Hát ugye a szerencsekerékből fordító lány. Mondjuk a szerencsekerékből én is azt nézném, hogy kéne valami csinos lány, aki... De minek? Hát már magától megfordul. Nem is fordul, hanem csak így megy el előtte, és akkor átvált. Ezek kijelző. Szandi. Milyen jól tartja magát, nem? Sokkoló, hogy nők, akik arról is híresek, hogy szépek, dekoratívak voltak fürdőruhában, és ott is szépek és dekoratívak voltak. Engem ez sokkolt, és elképesztő. Nézd. Elképesztően a találom. Ön szerint ki volt a legvadítóbb bikiniben a magyar sztárok közül ebben a szezonban? Egy. Ön szerint ki volt a legvadítóbb bikiniben a magyar sztárok közül ebben a szezonban? Na, kire szavazol? Én azt mondom, hogy a Hava. Hava az rendben volt. Szabó Zsófi. Palvin Barbie is. Igen, a Palvin Barbie egyértelmű válasz lett volna. Jó, ki volt bikiniben, most akkor viszont erről szavazzunk. Figyelj. Legyen a Szandi, mert jó tartja igen. magát. Én azt mondom, hogy ezt meg kell szavazni. Stana Alexandra, Vasvári Vivien. Hát, magyar nemzet. Magyar Péter nagyot hibázott, saját emberrel lökheti a szakadékba. Elszabadult a hajó ágyú. Ennyi volt, vége a Tisza pártnak. Mi történt? Gatya. Mi történt? Erre szokták mondani, hogy ha direkt volt, akkor azért borzasztó, ha pedig tudatlanságból, akkor meg azért. Gerzsenyi Gabriella, európai parlamenti képviselő a Tisza pártban, kitett egy képet Orbán Viktorról, látta ezt az újságot, és azt mondja, hogy játékra hívlak benneteket, találjunk diplomatikus felkiáltó jellel, diplomatikus jelzőket vezérünk arcára az alábbi képen. Én kezdem, úgy mondanám, hogy eltökélt. Most ti jöttök, kérlek, mellőzzétek a gyalázkodó jelzőket és a heves érzelmeket, maradjunk hülyek a tisztelet szóhoz pártunk nevében. Egyébként, ahogy megláttam reggel a kávé vásárlás közben a parlament földszintjén lévő kisboltban, mindjárt bonanzás korom egyik slágere ugrott be, ami úgy kezdődik, hogy rosszul indul néha egy-egy nap. Hát ez felháborító. És akkor most ez egy cikk a Magyar Nemzeten. Azért, mert a kommentek, lehet, hogy ugye a Gerzsenyi nem írt olyanokat, hogy rohadt patkány fejű ember, vagy... Mondjuk nem tudom, mire számított. Hát igen, amúgy valószínű volt. Ezt... Meg is történt, ocsmányságokat írtak a bejegyzés alá a kommentekben. Volt ott például olyan, hogy leharcolt hidegvérű diktátor. Ennél nagyobb ocsmányságot is lehet az érni. Pajusz nélküli Adolf. Láttam már csúnyabb dolgokat, például ilyen komment szekciókban. Ezzel a szégyen teljes felhívással nagyon csúnyán lejáratta Magyar Pétert és az egész Tisza pártot. Én is hallottam, hogy beesett a Tisza párt 5% alá ezután. Igen, így történt. Az adattomos akart lenni, beleírt a posztból, hogy gyalázkodó jelzőket ne használjon. Tovább, mert elkerültünk egy cikkhez, amit igen, rosszul vagyok, amíg nem láttam. Csak felháborodott a Magyar Nemzet ezen, hogy ilyen felhívást tesz egy politikus, és valakire akár csúnyákat is írnak a posztjai. Igen, még nem fordult elő. Posztjai alatt. Igen, úgyhogy, mondja a Magyar Nemzet, aki non-stop gyalászkodik. Igen, úgyhogy nagyon gyorsan bedobott néhány dolgot a Barna, amit erre föl tudunk hozni, hogy mind akadhatott volna még ki ugye a Magyar Nemzet. Bayer Zsolt, amikor mondta Nagy Blankára, hogy még csak 18, és már egy igazi kretén barom állat, szerencsétlen nyomorult, ócska rohadt kis proli. Miközben hát ez milyen kedves nem is politikus. Volt. Hanem egy fiatal lány volt, szóval. Igen. Lehet, hogy így szerintem egyet cikibb ez. De hát a Bayer, hogyha Bayer szít téged, az valahol egy dicséret szerintem. Bárcsak engem szidna a Bayer, az azt jelenti, hogy már vagyok valaki, és a Bayer szid az azt jelenti, hogy morálisan valami jó dolgot csinálok. Mm-hmm. Szóval ez rendben van szerintem. Edinát már szidta a Bayer, nem? Igen. Aj, de így vagyok. Vagy tőle félnek? Amúgy az Edinától félnek egy kicsit? Szerintem egy kicsit fél. A Bayer biztosan. A Bayer szerintem jó, mondott már elég csúnyákat rá. Igen. De úgy érzem, hogy az Edinától egy csomó ilyen keresztény konzervatív egy kicsit azért tart. Hát igen, hogyha valaki önazonosan őszintén el tudja mondani a véleményét, és te pedig mindenféle meleg, meg pedofil barátait, titkait őrizgeted, mint amit ugye a Bayer Zsolt bevallott magáról, így nehéz szerintem kiállni vitázni, és így én is tartanék, hogyha ilyen zsákot kéne hordanom magammal minden vitában. Igen, mit mondott a Bencsik? Szabó Tímáról, hogy amilyen ronda, olyan gonosz. Valószínűleg sajnos nem találtuk meg azokat a Magyar Nemzet cikkeket, ahol ezeket elítélik. És itt konkrétan ők mondták, nem az, hogy a kommentelő. Hát igen. Ez nagyon lejáratta magát a Fidesz. Orbán Viktor lejáratta magát. Ezt írná most a Magyar Nemzet, hogyha írná erről a cikket. Igen, ezt írná a Nyugati Fény. Igen. És mi volt a harmadik? Fidesz székháznál tüntető diákokról nyomorult genyládák. Hogy lehet felnőtt emberként kijelenteni, hogy a diákok nyomorult genyládák? Ez hogy lehet ilyen? Általánosságban, aki ott volt, az egy nyomorult genyláda. Ezt mindenki nyugodtan tűzze ki, aki ott volt, hogy ő egy nyomorult genyláda. Ő a szószóló. Ő képviseli a, nem tudom, ezt a keresztény konzervatív egyik szupersztár. És ő így beszél. A magyar Alex Jones. De Ádám, eljutottunk végre. Na ezt kedvenc a cikket, ez nagyon tetszett. Ezt muszáj megosztanom veletek. A Magyar Nemzet Magyar Péter cikkje. Csép Ányi Balázs írta. Magyar Péter politikai karrierjének napjai meg vannak számolva. Ez a figura egy időzített bomba. Na, mondjuk eddig még azt mondom, hogy itt lehet benne igaz. Nézd, most hogy van ez? Magyar Péter diszkóbotránya a bíróságon folytatódott. Nagy diszkóbotrány. Okay. Tudod, miért folytatódott a bíróságon? Mert Magyar Péter beperelte a Mandinert, és megnyerte. Azt erre már nem szól. A Tisza párt elnöke még júniusban az 5-2 nevű budapesti szórakozó helyen olyan vállalhatatlanul viselkedett, hogy végül a biztonsági őrök vezették ki. Jó, mondjuk ez ugyebár ez tényleg igaz. A politikus, pacz meg elugrál a reklámok miatt. A politikus később a bíróságon támadta meg a Mandiner vonatkozó cikkét. Az ügy perfelvételi tárgyalás augusztus végén volt, számolt be az esetről a Mandiner. A portál cikkéből kiderült az is, hogy magyar a bíróságon azt, hogy egy fiatal lány lába között csúszott, mászott, tiszteltenül, véletlenül alkoholos állapotban. Nagyképűen Flagman. A világhírű tánchoz a tangóhoz hasonlította. Például Dél-Amerikában a tangó nevezetű tánc sokak számára itt Európában erotikusnak számít, és lehet, hogy még zaklatónak is. A Mandiner tisztelt jogi képviselőinek is viszont a világ nagy részén nem számít annak. Majd, hogy legyen összehasonlítási alap, érdemes megnézni Al Pacino és Gabriel Anwar világhírű tangóját, egy asszony illat a filmből, és akkor azt megnézni, hogy igen, hát ez... Francesz. Amúgy az asszony illata az nagyon jó film, mindenkinek ajánlom, nézzétek meg, de talán nem biztos, hogy kicsit ferdítésnek érzem ezt a ötker, meg az, hogy két ember táncol egyet, az hát igen. De ilyenkor nagyon igényesek, és ilyenkor a legmagasabb nívókra hivatkozik mindig a magyar nemzet. Azonban eljárás fel kell függeszteni, hiszen Magyar Péter időközben mentelmi jogot szerzett, ami mögé természetesen jellemét jól mutatva gyáván el is bújt. Milyen cikkek ezek, bazeg, elképesztő. Hogy milyen ember valójában Magyar Péter, azt is jól mutatja, hogy a pártjának nemrégiben kinevezett alelnökére, Radnai Márkra is féltékeny. A Tisza párt vezetője maga mondta, hogy irigyli alelnöke piros BMW-jét, amivel egy Facebookon közített fotón pózolt a németországi foci AB idején. Irigy a BMW. Bár Magyar és Radnai hasonló karakterek forrásaink szerint egy lényeges különbség mindenképpen van a Radnai és a pártelnök között. Előbbi magabiztonsága ellenére és tisztelettel viszonyul pártársaihoz. Viszont a Mandinernek nyilatkozók, ez hiteles, közül többen is úgy fogalmaztak, hogy Magyar Péter rendkívül lekezelően sokszor egyenesen sértően viselkedik munkatársaival. Ebből a pár példából is jól játszik, hogy Magyar Péter önző, vérlázító stílusa. Jó volt a tényleg. Azonban, hogy milyen ember is a Tisza párt elnöke, talán legpontosabban Valor a netzenész énekelte meg. Szexuálat, hogy a magyar nemzet a erre titokzatos hivatkozik. Rapper már két vitriolos dalszöveget számot is írt magyarról. Mind a kettő hatalmas népszerűségnek örvend a világhálón. A titokzatos rapper lebukik, mert kiderül, hogy... Mi a vérnyomás, mi a hőmérséklet. Hát ez igen, ez AI. Annyira nem titokzatos, úgy hívják, hogy Suno valószínűleg. A honlapotól készült. De attól még valaki elkészítette, Ádám. És az igen. Valószínűleg ugye tényleg az a Veldor. Vagy hát ugye ezen a néven fut. De amúgy annyira boomer, az meg, hogy a magyar nemzeti titokzatos netzenész, vitriós dalszöveg, titokzatos rapper, ah, Istenem, annyira kurva kínos. Nem kell politikai látnoknak lenni ahhoz, hogy kimerjük jelenteni. Magyar Péter politikai karrierjének napjai megvannak számlálva. Most nyilván most ez nagyon, amikor kiderült, hogy ennyire följött a Tisza, akkor nem biztos hát, ezt kérdezik. Ez a figura egy időzített bomba, nem tiszteli a nőket, nem bírja a kritikát, nem érti a viccet, és még arrogáns is. Ez az egyveleg az álmos könyvek szerint nem sok jóval kecsegtet. Hogy lehet ilyen hülye barom mondata befejezni, de nem lenne a legalja az egészig. Még az álmos könyvre hivatkozik a végén. Tényleg azt hittem, hogy ha valaki tiszteletlen, nem érti viccet és arrogáns, az jóval kecsegtet. Nekem ez álmos az könyv kellett, hogy kiolvassák, hogy ez nem jóval kecsegtet. Az Origó az legalább szintiszta trash, és ennyi. A magyar nemzet még próbál cikkeket írni, és az, aki próbál okosnak tűnni, vagy valami műveltnek, vagy igényes, vagy nem tudom, vagy klasszikus újságnak, de hát inkább próbálna ő is full kreténbe menni, mert ezek a cikkek olyanok, mint valami, tényleg, mint egy olyan óvodásnak mondták, hogy csúfolódja Magyar Péteren. És néztem amúgy, hogy ez a posztrauma az nekik egy ilyen rovat. És akkor így arról szól, hogy csúfolódnak baloldali politikusokon. Gulyás Márton nem tudta elhallgattatni a Partizánban Tölgyesi Pétert. Nem jött be a trükk. Nem jött be a trükk, és tudod, miről van itt szó, hogy Tölgyesi választásokat elemezve úgy fogalmazott, hogy magyar előretörésével fejfej mellett van a két blokk. Mire gondol ilyenkor az ember, ugye? A magyar előretörésével fejfej mellett vannak. Mire következtet az ember? Úgyhogy Márton szeme felragyogott, és rá is kérdezett, hogy a Fidesz és a Tisza párt között? Mert ki gondolná erre amúgy? Tölgyesi helyre tette! Mert a két blokk alatt nem a Fideszt és a Tiszát, hanem a Fideszt és a rendszerváltást akarókat értette. Az utóbbi szavazók megosztanak a Tisza DK blablak között. Kicsit kínos, kellemetlen volt a beszélgetés ezen részre. Könnyen lehet, hogy Gulyás többé nem hívja be Tölgyesit, mert nem ő táncolta, hogy ő fütyült. Ez bizony ciki volt. Milyen cikkek vannak itt? El se hiszem. A magyar nemzet sikeresen költözött tehát Dobrev Klárával a valóság bolygóra, majd küldjenek képeslapot nekünk, akik itt ragadtunk Magyarországon. Ahelyett, hogy tényleg annyi mindent ki lehetne deríteni a Magyar Péterről, annyi minden miatt lehetne kritizálni, hogy ennyire elképesztően ügyetlenek, meg nem tudnak összegyűjteni valamit róla, hogy ezzel revolverezik, hogy, hogy az ötkertben két hónappal ezelőtt hogyan viselkedett. Jó, mondjuk az az igazság, hogy a Gyurcsányt is ugye 20 évvel a 2006 után is azzal fogják revolverezni, de az legalább tényleg egy olyan esemény volt, amivel lehet 20 évig revolverezni valakit. Folyóba akart ugrani egy nő Nashville-ben, Bon Jovi beszélte le róla. Ez egy hír. Igen, ez egy jó. Ez egy cikk cím. És ez így történt. Igen, ott van róla a videó is. Hogy nézd, ott egy nő le akar ugrani. És oda megy a Bon Jovi. Pont ott forgattak klippet a Bon Joviék. És szépen lebeszéli a nőt arról, hogy leugrani. Nem, mert egy profint csinálta, mert hogy nem ment rögtön az arcába, meg minden. Ja. Ezt így kell, ezt megtartani a távolságot, és akkor szépen... Figyelsz, én azt mondom, hogy Bon Jovi az végre egy pozitív dolog is van, nem? Ez azért egy érdekes sztori, nem? Most ez jól esik a lelkemnek. Most maradjunk ebben a pillanatban egy kicsit, hogy a Bon Jovi megmentett valakit. Sajnos nem fogunk sokáig, úgyhogy... Ne, most éjjelben akarok merülni, hogy vannak még rendes emberek. Remélem, hogy ez egy igaz történet, és nem csak egy viral videó. Média stunt. Ja, de most ez így jó. Most így itt maradunk. Itt kéne lezárni az adást. Hmm. Még nyomni kell? Ó, basszus. Sajnos még van hátra. Jó, van ez így. Vissza a valóságból. Sadő György! Influencer lett. Megjelent a Facebookon, Sadő György. Újra itt vagyok a Facebookon is, két nap felfüggesztés után. Vajon miért történetet találgatni lehet? Szóval felfüggesztették a Facebookját, pedig csak egy tarotkártyát rakott ki. Igen. A bolondot. Ez valakinek biztos üzenni akar. De azt mondta, hogy ilyen is hasonló tartalmakra lehet majd számítani, meg például ilyen tartalmakra lehet majd számítani. Emellett szeretne hetente egyszer a társadalmat érintő kérdéseket boncolgatni. Rendes Sadő György Facebook oldal, nem is igen. A sajátja. Aha, hát és akkor itt van, rendesen megvan egy. A borító. Ez szürreális. Mit akar ez az ember itt? Most nem börtönbe fog menni? Hát ki tudja, még ugye nem jött véget a tárgyalás. Sadő György Facebook influencer. Vagy ez próbál magának egy kis izélet, hogy na most figyeljetek, van egy kis nyilvánosságom, úgyhogy nehogy elmondjak, elkotyogjak még valamit itt Rogánsz. De én amúgy nem látom per pillanat Sadő Györgyben azt, hogy ő majd visszatér a polgártársai közé, és a korrupció és a hatalom ellen fog küzdeni, vagy a hatalomnak a problémás dolgai ellen fog mondjuk küzdeni velünk együtt a mi mindannyiunk oldalán. Én nem annyira ezt látom benne. Én inkább azt látom, hogy azt gondolja, hogy végül is a Magyar Péter kiugrott a Fideszből, és nem annyira olvassák föl neki azt, hogy ugye miért kellett ennyi ideig egyáltalán ott lennie, miért tartott ennyi ideig, hogy észrevegye, hogy ilyen szar ez a rendszer, és akkor hát, hogyha ő is most ezt így sikerül megfognia, akkor majd őt is tisztára mossa a nép, és akkor ezt gondolta, hogy kirakja azt a képet erről, a tarókártyát a bolondról, és akkor ezzel szeretném elgondolkodtatni az embereket. Lesz időnek is gondolkodni majd. Reméljük, hogy nagyon sok ideje lesz gondolkodni. Ja, Istenem, ez elképesztő, hogy mi van, vagy tárgyalásra jársz, mondjuk ott is elég furcsa, ott mindenki a pacsizom, nem tudom, hogy húzott ennyi ideig, de oké. És valószínűleg börtönbe fogsz kerülni, és akkor az az első gondolatod, hogy felcsapok influencernek. Na, azt viszont most megígérem Sadő György Facebook influencernek, hogyha a bizonyítékokat rakja ki, amivel lebuktathatóak a Rogánék, meg a nála feljebb lévő emberek, akiknek ő akkor úgy tűnik, hogy a zsebében volt, akkor arról mi is be fogunk számolni, és az egy nagyon szép piros pont lesz az ő ellenőrzőjében, legalábbis az én részemről biztosan. Jó, van ez így. Tagadja a bűnösségét a kisgyereket felrugó karateedző. Tagadta, hogy bármilyen, akár pszichikai, akár fizikai sérelem okozására kiterjedt volna a szándéka. De amikor ugye felrúgta azt a gyereket. De igen, de hogy ezt majd ő fogja eldönteni, nem? Most ő megcsinálta a felrúgást, akkor majd hagyd döntse a másik fél, hogy de, ez... De nem akarta, hogy sérüljön benne, bárhogy is, lelkileg vagy testileg. Mit akarsz, hogy felrúgsz valakit? Az, hogy ne sérüljön meg. Meg akarta védeni? Azért... Ott volt egy darázs, hogy mi? Főleg azért ne sérüljön meg, vagy egy gondolom. Golyó jött felé, és csak így tudta megakadályozni, felrúgom, és akkor pont elment a golyó mellette, vagy mi? Igen, mint amit a tesi tanárunk mindig mesélt, hogy valaki fejjel lefelé esett a gyűrűről, és lábbal így ki tudta húzni a fejét, és akkor így nem törötte a nyaka, hanem a hátára esett a gyerek. És akkor, de végül is fizikailag az történt, hogy lábbal fejbe rúgta a gyereket, nyilván csak annyira, amennyire muszáj volt, de így megmentette a lebénulástól. Ja. Valószínűleg ez történt itt is. Uh-huh. Kivéve, hogy itt ténylegesen fejjel esett a gyerek a földre. És a felrúgás miatt. Egyenesen a felrúgás következtében. Nem állt fönn ennek a veszélye, de ki tudja, hogy így állva marad a gyerek, akkor mi történik? Lehet, hogy eltörött volna a gerince. Az az érdekes, hogy ugye ez az ember, ez a Tibor, miután az a videó nyilvánosságra került, egy korábbi tanítványa előállt azzal, hogy megerőszakolta őt ez az edző, és egy másik pedig azzal, hogy megverte őt is. Uh-huh. Úgyhogy az nem tudom, hogy ezekben indult-e eljárás, de azt már tudjuk, hogy ebben valaki szerint egy ember áltatlan, mégpedig ő maga. Hát igen, valahogy mindig ez van a végén. Érdekes, érdekes. Szerintem ő el is hiszi. Hát amúgy most ki tudja, hogy jogilag mit kell mondania, de az biztos, hogy emberileg ez nem a legszebb válasz erre a kérdésre. És még mi történt a gyerekvédelemben mostanában? Jó, van ez így. Hát ugye erről nem számoltunk be még, de Kecskeméten két katolikus pap ellen is eljárás zajlik pedofília miatt. A meglepetés, sokkoló. Amúgy tényleg sokkoló, Ádám. Nem számítottam erre. Mert amellett, hogy az egyházból kikerültek, uh-huh. és megtörténtek az egyházon belül az intézkedések, az egyház átadta az ügyet a rendőrségnek. Na, mik vannak? Ezért meg kell tapsolni őket? Bocsánat. Igen. Ja, jó, jó. Elérték a minimumot. Elképesztő. Miért nem csak ők vizsgálják, és majd kiderül, hogy semmi nem történt. Reméljük, hogy ez már a múlt. És, úgy látszik itt, nem vezet a szál magasabbra, úgyhogy átmerték adni a dolgokat. Ja, azt mondták, hogy hát... ebbe benne van az izé, meg izé nincs. Hú, jó, adjátok át az ügyet. Aj, de jó, végre. Voltak erről is cikkek, hogy itt is van összefonódás a politikával. Hát mármint, hogy az egyház és a politika között? Hát konkrétan ezek között, az egyházi személyek között, mindenféle államtitkárok, országgyűlési képviselők, a polgármester közösködött az egyik emberrel, aki ellen vizsgálat folyik. Legalábbis ezt írja a Népszava. A pap plébájának... Epstein megirigyelni ezt a hálózatot, amit a egyház és a politika között van az Magyarországon. Hát de most mit csináljon a politikus? Nálljon szóba valakivel azért, mert pedofil. Nem, az persze, meg érdekes, hogy valahogy mindig összefonódás van mindenfele. Ne legyenek nagyon jó barátok azért, mert pedofil. Azt mondja, a Kecskemét-Széchenyi Város Közösségépítő Egyesület, ami a pap plébájának a címére van bejegyezve, tavaly több mint 100 millió forint kormányzati támogatást kapott. Valahogy mindig megkapják. Csomóan nem kapják meg a támogatást, meg amit kéne, de valahogy a pedofilok meg mindig valahogy kapnak. Hát legalábbis azok közül, akik kapnak, azok közül sok pedofil és pedofil segítő ember kerül elő az utóbbi időben. Érdekes. És ezt amúgy Bayer Zsolt is észrevette. Igen. Képzeld. És azt mondta, hogy jó esne most már egy olyan jobboldali szexbotrány, amiben egy felnőtt egészséges férfi megdug egy felnőtt egészséges nőt, és mindketten akarják. És ebben mi lenne a botrány amúgy? Ugye? Ez lehet, hogy csak bizonyos helyeken lenne botrány. Ezt úgy hívják, hogy... Nem botrány. Már Bajár Zsolt sem arra számít, hogy mi lenne, ha nem lenne ennyi botrány, hanem arra számít, hogy botrány úgyis lesz, de mi lenne, ha most ez egyszer két hetero felnőtt ember benne ebben nézt, és azt ő is le tudná nyelni. Végre nem a pedofilok miatt kéne magyarázkodni. De nagyon sok esetben két olyan ember vesz benne részt, nem aki azt mondja magáról, hogy hetero. Sőt, elítéli a melegséget. Sőt, igen. Érdekes módon amúgy ez a Bese ügy is, mert ugye ennek a kapcsán írta ezt a Bayer Zsolt. Amúgy láttad a HVG címlapot? Nem. HVG... Azt ki is szokta plakátolni vele egy csomószor a várost. Én ezt még fiatalként nem is értettem mindig a HVG címlapokat, de azok mindig ilyen kreatívak voltak, azt szerettem. Ja, mindig szépen össze voltak rakva. Az ugye hazudtak éjjel és pappal. Ja, de amúgy közben meg láttam például a Mandiner is mindig kirakja a Mandiner magazinos, és ott például azért, tudod, aki nyilatkozott az egészségügyet. Takács Péter, igen. Takács Péter ott áll, és jó, az egészség. Fog egy almát, távol tartja az orvos. Azt is kerestük meg. Takács Péter, egészségügy. Annyira szörnyű. Kivesz egy ilyen újságot, ami arról szerint, hogy felszopjuk a egészségügyi államtitkárt, amikor épp összeomlik az egészségügy, és gyere, szopjuk fel őt. Kikérdeztük az államtitkárt. Gondolom, mennyire ki lehet kérdezni. Gondolom, izzadt, mint hogyha egy műtőben lenne. Igen, mondani, hogy ehhez félnek elmenni. Jobban izzadt, félnek, mint a partizántól. Izzadt, mint a Kásler 50 éve a műtőben. Az 1000 fokos műtőben. Nem érted, hogy ilyen almát tart? Ez biztos egy okos ember, aki... Nekem nagyon érdekes ebben a Bese ügyben, hogy miért ütötte ki ennyire a biztosítékot, és ugye nem is szokásosan a mondjuk a kormánytól független médiumok kapják ezt fel, és erőltetik a témát, és tematizálják a közbeszédet ebben, hanem úgy tűnik, hogy a kormányzat beszél erről a legtöbbet, meg a hozzá kapcsolódó sajtó. És amúgy ki tudja, lehet, hogy az van, hogy ezt így most megpróbálják a Rogánék kihasználni, hogy minél többet beszélnek erről. És ugye addig se a kigyulladó vonatokról és az egészségügyről beszélünk, ami az elmúlt egész hónapot tematizálta, hanem inkább arról kell beszélni, hogy akkor most a Bese az meleg volt. Jaj, Jézusom, meleg. Hát, már minden mögött ezt a Rogánt látják az emberek, hát, és ez de, nehéz így de, most. De mivel magyarázod ezt, hogy ennyire mindenki erről beszél? A Bayer Zsolt is erről beszél, és elég keményen elítéli amúgy a Bayer Zsolt, aki még mindig titkolja, hogy ki a pedofil cimborája, és hogy ez hát az Istenre is rátartozik. De most itt úgy tűnik, hogy ez nem csak Istenre és Besére tartozik, ez mindannyiunkra tartozik, és még hogyha ő nem is mond annyira kemény dolgokat, de közben Kohán Mátyás azt mondja, hogy hújjon a férgese, mint a Bese atya esetében, tényleg hújjon. Valószínűleg eddig még ugyanúgy tapsolt ő is a Bese videóinak, és most már sokkal keményebben fogalmaz róla, és azért ez hújjon a férgese, kemény kijelentése. Ábrahám Robi is ugye nagyon kemény dolgokat mondott. Igen, hát megvan a kilövési engedély, akkor ki van, megvan a kilövési engedély, akkor nyomni kell a kilövést. Én ezt látom, itt van balhé, amikor hirtelen mindenki kussol, meg így mossa el a dolgokat, és akkor néha van egy balhé, amikor azt mondják, hogy na hát itt most kár elmosni, ez most akkor mindenki all-in-eljen. Aztán lesz megint egy balhé, amikor azt mondják, hogy tread lightly. Mint a Heisenberg. Ezt aztán, szóval ez egy, megvan, hogy nem lehet mindig eltusolni, és ez nem olyan nagy veszteség. Ő nem volt annyira bekötve felső körökbe, ő nem lehet, hogy ő nem tud annyit, vagy tudják, hogy nem beszél, vagy nem tudom, és akkor rála lehet mondani. Vagy itt ki lehet örjöngeni magukat. Ja, szóval nekem ez egy nagyon furcsa pillanat itt a közéletben, hogy ennyire keményen, nem csak a vonata állókik a Besét, hanem gyakorlatilag a korábbi kollégái, talán barátai, haverjai végig húzzák a földön, a sárban. Nem szép amúgy. Legalábbis furcsa. Van még itt valami gyerekvédelmi hír? Á, igen. Újra tanult a pedagógus, aki hónapokon át terrorizált egy 9 éves kislányt. Hónapokon keresztül verbálisan bántalmazott egy diákot Fejér megyei iskolában. A 9 éves kislány véget akart vetni az életének, számolt be az RTL híradója. Hát most ez egy valódi probléma, hogy egy 9 éves gyerek meg akarja ölni magát azért, mert a tanár addig basztatják az iskolában. Többek között azzal fenyegette a lányt, hogy ha nem viselkedik jól, elviszi a gyámügy. Máskor azt mondta neki, hogy úgy kidobja a teremből, hogy eltörik a keze lába. A szülők azután tettek diktafont a lányuk táskájába, miután azt tapasztalták, hogy Emma egyre inkább befelé fordul, hiába volt a kezükben egyértelmű bizonyíték. Sem az iskolától, sem a tankerülettől nem kaptak segítséget. Végül az oktatási jogok biztosának segítségével találtak új iskolát a lányuknak. Csak az RTL riportja után indult vizsgálat. Ez nem volt elég, hogy ilyeneket mondott, hogy felvették, hogy jelentették. Igen, és június végén ki is rúgták a vizsgálat során, de most újra taníthat. A tanév első napján viszont kiderült, a bántalmazó pedagógus újra tanít pár településsel arrébb kapott munkát. Megoldódott. Működik a gyerekvédelem. Megoldódott a probléma. A gyerekvédelem. Ebből majd tanul, pár faluval odébb kell mennie. Most ez mindenki számára üzenet, hogy ne merjen a gyerekekkel ilyen csúnyán bánni. Mert pár faluval odébb kell mennie, hogy ugyanazt csinálhassa. Na, itt van az RTL-nek a riportja is, ahol a szülők ott zokognak, és elmondják, hogy nem értik, hogy működhet ez így. Mi se értjük. Hiszem el, hogy nem lehet választani arra, hogy pár hónappal ezelőtt miért mentünk rá a családunk. Boréhegyi Melinda és 9 éves lánya történetével többször foglalkoztunk a híradóban. Emmát hónapokon keresztül verbálisan bántalmazta az alsós tanítója, amiről az... Alsós tanító? Miért mond ilyeneket? Titokban hangfelvételeket készítettek. A szülők hiába jelezték többször az iskola igazgatójának és az azt fenntartó tankerületi központnak, hogy nagy a baj, a kislány depressziós lett és öngyilkos gondolatai vannak a bántalmazás miatt, érdemben senki nem foglalkozott velük a híradó első riportjáig. A pedagógust ezután kirúg. Miért foglalkoznának érdemben? Persze. A szülők mondtásnak, nem a tévé. Persze. Jó. Hát nem volt még botrány belőle. Jó. Mi kezdett kiskorú veszélyeztetése miatt, de a szülőket azóta nem hallgatta meg senki a rendőrségen kívül. Miért kellett azt végignéznem anélkül, hogy tudnám, hogy miért, hogy a kislányom tönkre megy? Ilyenkor nem írnak cikkeket, nem háborodnak fel a bájerék. Nem. A gyermekvédelem nem olyan fontos. Nem, ja. Az majd előbb legyen rendben ez, hogy akkor a Bese most kivel kúrt. Jogos, ez fontos. És akkor még mindig tanít. Az anyuka sírva mesélte a híradónak, hogy a tanév első napján tucatnyian azzal keresték meg, hogy a bántalmazó pedagógus néhány településsel arrébb újra dolgozni kezdett egy iskolában. Elsírtam magam, hogy... De miért fontos, hogy megint tanár legyen? Mert tanárhiány van, és de megoldódik a tanárhiány, hogyha visszafoglalkoztatják az összes embert, aki nem valóna. Miért nem rögtön a börtönből toboroznak amúgy tanárok, ha? Ne adj ötleteket, jó? Úgy tanítson. Mert... És aztán ott áll a Novák Katalin, miért nem akarnak az emberek gyerekeket? Nem értem. Szüljél már! Nem akartok adni pár milliárd támogatást, hogy kiderítsem ezt. Én kiderítem nektek ingyen is amúgy. Én úgy gondolom, hogy ha egyszer megtette, akkor többször is megfogja. Boréhegyi Melinda nem érti, hogy taníthat újra a pedagógus. Az elmúlt hónapokban legalább 20 e-mailt írt, hogy megismerhesse a tanítóval szembeni vizsgálatjegyzőkönyvét, és hogy megtudja az intézmény igazgatóját és a tankerület vezetőjét, miért nem vonták felelősségre az ügy miatt. Azt állítja, hogy sem a Dunántúli tankerületi központtól, sem a Klebersberg központtól, sem az oktatásért is felelős belügyminisztériumtól, sem pedig Pintér Sándortól nem kapott értelmi választ a kérdéseire. Természetesen a mindenkinek a felelősségét vizsgálni kell, aki az ilyen információ eljutott és nem tett semmit. Fogják is vizsgálni? Biztos vagyok benne. Én nem. Én nem vagyok biztos benne. Papíron lehet, hogy fogják. Kivizsgálták, és nem találtak semmit. Sajnos, bár lenne. Tegnap délelőtt volt időm, 1 és 1:10 között kivizsgáltam. Nézd, addig így Google keresés, nem dobott semmit. Megkérdeztem, hogy minden oké, mondták, hogy nem vette fel igazából, de hát mindegy. Megkérdeztem az asszisztensemet, hogy ki ez? Mi ez a sztori? Elkezdtem mondani, de megcserélt a telefon, fölvettem, sajnos. Ja, fölvettem az internetre, hogy válaszoljak, megnézem, csak aztán YouTube-on elterelt a figyelmet. Á, ott volt a Korigóna csöcső. Á, Oroszország hadgyakorlatot tart, nem beszéltünk erről? Gás Gergely mondta még egy júliusi kormányinfon az üggyel kapcsolatban a híradó. Ez egy júliusban mondta. Igen. Hát akkor... Még az, még most... Nem volt, azóta nem volt idő. Hagyjak oda. Nyaralt mindenki. Csöcsök. Az anyuka ezután a miniszternek is írt, de tőle sem érkezett válasz. Ekkor döntött úgy, hogy Orbán Viktort is megkeresi levélben. Miért verne azt, hogy a miniszterelnök egy ilyen ügyben válaszoljon? Családbarát kormány. A miniszterelnök a kabin... Hát igen. Én elkeseredettem, mondta. Az a baj, szomorú. Félreértette, nem mindegyik családra gondolom, a családra. Ez a félreértés a sokaknak itt. Édes Istenem, amúgy tényleg ezt a katasztrófát, családbarát kormány, amúgy írjatok nyugodtan a miniszterelnök úrnak, az összes miniszternek. Én emlékszem nekünk tényleg az Agrárminisztériumban mindig, amikor jött egy levél, akkor azt megkaptuk, és ez volt a koncepció, hogy erre válaszolni is kell, hogyha egy állampolgár megkeresi a minisztériumot, és szerintem ez nagyon helyes. Igen, akkor lehet választ várni. Írjatok, nyugodtan írjatok. Nem, amúgy bocsánat, mi van ezzel az ügyen, miniszterelnök úr? Amúgy azóta léptek azért valamennyit. Aha. Most például azt a hangrögzítő eszközt már lehet, hogy nem tudná bevinni. Azt válaszolta neki, hogy az esetet megdöbbenéssel olvasták, és az együttérzésüket fejezték ki. Á, tehát ott válaszolt. Thoughts and prayers, ja. Jó, van ez így. Femina, légy szíves, kicsit lazíts le. Te is ezt látok, ha becsukod a szemed? Furcsa jelenségre egyszerű a magyarázat. A legtöbb ember csukott szemmel is fényeket lát, és ez általában teljesen normális. De nem is jutott eszem, hogy ne lenne. Eszedbe jutott volna véletlenül Ádám, akkor most itt meg lehet nyugtatni. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül teljesen fényzáró lenne a szemünk, akkor honnan tudnánk, hogy kell fel a nap? Ugye még régen, vagy honnan tudnánk? Hát azt érzed, hogy süt a bőrödre a nap. De hát, hogy a árnyékban vagy barlangban. Uh-huh. A barlangban mondjuk nem hiszem, hogy besüt a nap. Azért valamennyire nem zárhatod el magad az érzékelés felől, mert hát azért az emberiség nagy részében nem volt ébresztőóra. Hát annyira kakas volt és kukorék volt. Fület se kapcsol ki este, hogy veszély van, akkor fel tudja ébredni meg ilyenek, nem? Tehát, hogy becsukott füldel is hallasz valamennyi? Ez agyvérzés? Bizonyára feltűnt! Bizonyára neked is feltűnt már, hogy amikor becsukod a szemed, akkor sem látsz tökéletes sötétséget. Amúgy azon már gondolkoztam, hogy amikor becsukom a szemem... Akkor megszűnik-e minden? Ezen gondolkoztam, csak akkor még csak pár hónapos voltam. Akkor még csak idáig láttál el. De hogy nem tudnám megmondani, milyen szint látok. Uh-huh. Nincs szín. Nem fehér, nem fekete, nem szűk. Szerintem amúgy én ezen még soha nem gondolkoztam állam. Nem látsz semmit. Hát és hát látsz, de nem tudok szint mondani erre. Én abban a feketét mondanám, de nyilván nem. Amennyi fény átszűrődik rajta, meg ami ilyen kis, nem tudom, miket látsz. Tehát nincs ilyen, egy ilyen... konkrét szín. Hát de nem, neked nincsenek olyanok, hogy így mondjuk valami így hullámzik, vagy nem tudom. Hát nem ilyen. Ilyen formákat, meg iszét, valamit így... Hát hogyha nagyon így megnyomod. Dörzsölöd, akkor mondjuk hát ilyen zöld bejön. Persze. De hogy alapvetően, hogyha csukva van, akkor nagyjából azt látsz oda, amit a képzeleted oda akar tenni. Csöcsöket. Amúgy például jártál már abban, ahogy teljes sötétség van? Mi ennek a neve? Vakok. A láthatatlan kiállítás, nem múzeum, bocsánat. Na én ott nyitott szemmel így próbálta az agyam összetenni, hogy mi történik, és elkezdtem ilyen fűszerűen ilyen alakokat, meg ilyen a szobát látni, mint hogyha ott lenne, mert hogy nem értettem, hogy mi a fasz történik. Kinyílt a középső szemben? Igen. És így azt hittem, hogy ott látom az egyik osztálytársamat, még ez valamikor gimiben volt, amikor ezt meglátogattuk, nyújtam oda felé, és nem volt ott. Nyilvánvalóan nem volt ott, csak oda képzelte a hülye majom agyam, bazd meg. Mert ilyen sötétségben soha előtte nem volt. Igen. És voltam. Szóval ilyenek van, hogy becsukod a szemed, így látsz ilyen formákat, alakzatokat, mit tudom én. Volt osztálytársam, akiknél ott tudtam, és náluk olyan redőny volt, hogy este ki akartam menni pisni, és nem láttam eddig se. Mondom, ezt nem lehet így élni, basszony. Hát azért valamennyi fény kell, én nem szeretem. Van, aki abban nő fel, hogy le van húzva a redőny, és akkor vaksötét van, én ezt nem szeretem. Én szeretem, hogyha fel kell a nap, ha besüt a nap, én még arra is ugyanúgy tudok aludni, de szerintem nem egészséges, és nem tesz jót, hogyha egy gyerek ahhoz szokik, hogy csak vaksötétségbe tud aludni, mert akkor felnőtt korában is ez lesz, de hogyha gyerekként is így besüt a nap, meg jön, akkor utána mindenhogy el tud aludni, ez a valószínűleg hosszú távon jobban jár, szerintem. De igen, vannak helyek olyan teljesen. Ilyen szempontból igazából egy vonaton kellene aludni egy bicikli vagonban. Azt mondtam, nappal. De hogy az a redőny, hogy minden teljesen ilyen vaksötét van, biztos van, amikor jó, hogyha mondjuk tudom, és éjszakás vagy, és aludni akarsz ott, amikor hazamész. Szóval vannak, akik színes formákat, vagy mozgó sziluetteket látnak, mások inkább lebegő fénypettyeket, pontokat, csillagokat vélnek felfedezni. És nincs, hogy hogy nem tud megmondani, hogy milyen mondanak, szín. Vagy hogy aki a kígyó jegyébe született, azok általában ezt látják. Ezt majd a glamúron megtaláljuk. És ebben van festve a szemed a nőknél, akkor olyan szint lát? Aha, szerintem igen, de csak akkor, hogyha lefelé néz, hogyha alul van kifestve, akkor csak, hogyha lefelé nézel. Szóval, a folyamatosnak mondható nem túl éles fényjelenségek észlelése normális csukott szemmel, de vannak esetek, amikor egy hasonló illúzió gondot jelez. Ha a villanások minden alkalommal intenzívek és élesek, és semmilyen külső tényező nem magyarázza őket, például az illető nem nézett előtte közvetlenül erős fényforrásba, orvoshoz kell fordulni. Tessék, ez az egészségpercek, jól van ez így ment. Normálisnál erősebb vagy más jellegű fénylátás csukott szemmel többféle problémát is jelezhet, például mondjuk nyitott szemet, köztük az üvegtest degenerációt, idegrendszeri problémát, vagy ritkán akár kezdődő retina elvárása is utalhat. Ezek azok azonban általában nyitott szemmel is okoznak tüneteket. Sajnos nem maradt időnk a 11 jel, ami félrelépés jelz a kutatás szerint, szóval most még hagyunk nektek egy boldog hétvégét, miért kiderülne, hogy a páratok megcsal. Vagy amíg megtudja a pálatok, hogy megcsaljátok őt. Úramisten, na jó, ezt na jó. Még legyen egy boldog hétvégig, tehát jövő héten erre is visszatérünk. Mert jövő héten ismét itt leszünk. Bár... Kérdés... Igen. Még van pár dolog. Igen, gyorsan ezeket el kell mondanunk. Miket hogy kell mondanunk? Hol tudtok támogatni minket? Például, hogyha használjátok az iPhone-on az iPhone kosárkódunkat, például akkor, hogyha a kopasz csimpánzra felmentek, és például az asztronyár 20%-os leárazással megvesztek néhány cuccot magatoknak, például még van az egyik törölközőből. A másik elfogyott. Sold out. Szeretem. Úgyhogy még egy kicsit még nyitva lesz ez, de már megtudtam a borkától, hogy nem a készlet erejéig lesz, amit nem vesztek meg, azt elégetjünk az összeset. Micsoda, meddig? Amíg naptári nyár van, addig lesz? Asztro naptári nyár. Szeptember 21. Vagy a készlet erejéig, amelyik később lesz. Igen, iratkozzatok fel. Ja, hogy hétvégén jön egy új fókuszcsoport epizód, egy közös többszörösen sikerül, úgyhogy azt is nézzétek, egy igen. Régóta várt sorozat visszatér, a közös többszörös. Pa-pa-pám! Teki már nagyon hétfőn meg ugye nem rajta. Szokott lenni, hétfőnként lesznek a Kókusz Plusz epizódok. Kicsit most elcsúsztam vele, mert az egész első hetünket vlogoltam, több mint 5 óra anyag lett, és ezt most próbálom leszűkíteni, és 1000 dolog van most is, és nincs időm sose vágni, de hétfő reggel más nincs, akkor megnézhetitek, hogy telt az első hét, így az én szemszögemből. Mik mennek a háttérben, háttér dolgok, és ott kérdezhettek is, és akkor arra is válaszolunk majd. Szóval azt meg a Kókusz Pluszon keressétek majd. Még valami? Semmi. Hétfőn Twitchen, kedden jól van ez így el, mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek. This beat's keep